Esta era unha grabación de María Soliña de Luar Narubre, un poquinho antiga, pero bueno, cando menos para lembrar o que Xulio nos deu a coñecer con respecto a María Soliña, que non era tan bruxo como dicían. No, bueno, foi bruxa a forza. Ela tuvo que declararse bruxa, pero a verdade é que non era. Bueno, falando de mulleres, eu quería agora intentar conectar cunha zona de Galicia tamén fermosísima, sabes, a Costa da Morte. Ostras, con Carnota, completamente con Lira. Hombre. Vamos a ver, ti coñeces a xa che presentei nunha ocasión a bueno, que fora telefónicamente con a unha persoa extraordinaria que ademais colaborou connosco cando fixemos os 20 cumpleanos, os 25 anos de Rosalía de Sempre en Galicia, Carmen, que pertence a é a dona, vamos, a xestora, a directora do dunha vivenda rural extraordinaria que se atopa ali en Lira, en chámase esa casa de vivienda rural Xanela da Lúa. Xanela da Lúa. Precisamente eu quería falar con ela porque ese outro día estive desde a túa radio, fixemos un pequeno contacto, pero que agora pois eu quería falar con ela porque dende o 15 de xuño ata o 15 de xullo, pois ela ofrece a estancia na súa vivienda rural para os nenos gratis. Toma. Os nenos gratis. E despois outra cosa interesante, unha escapada romántica. Unha escapada romántica que son dúas noites. Sí. Dúas noites con... Bueno, sí, dúas noites con esto romántico, vale. Exactamente. E además nunha habitación romántica, además, fíxate que hai aquí no internet extraordinaria. E eso está en Xanela da Lúa. Con decoración específica, además, con fruta e con cava, e unha cea degustación con marisco da zona. Que non é con marisco de Bretaña, non? Nah. Bueno, pois eso, bueno, vamos a intentar falar con Carmen e a ver que nos... señora Carmen. Que nos informe. Carmen, boas tardes. Boas tardes, Julio. Moitas gracias. Eu estaba a falar aquí con Armando, que xa falou contigo, parece ser que na súa radio ali en Radio San Boi, sí. En Galego Novais, pero eu quería que no noso programa Sempre en Galicia, pois, deres a coñecer a todos os nosos ointes e amigos esa oferta que ven, xa está en marcha dentro 15 de xuño, non xa adiantamos hasta o 15 de xullo, para todos os nenos gratis. Pois sí. Sí, en estes tempos eu creo que suben ben, non? Viaxar con rapaces sempre un pouquiño pois caro, entonces na Xanela da Lúa decidimos que os rapaces durante un mes non van ter ningún costo adicional. Terán o que son as cunas ou as supletorias gratuitas e o almorzo e unha das comidas, ou ben a comida ou ben a cea. Eles decidirán e iso será gratis. Co cal así abaratamos un pouco o costo das vacacións das familias. E despois outra oferta, outra oportunidade que teñen os todos os nosos ointes aqueles que queiran achegarse a Xanela da Lúa, que por certo poden marcar en Google Xanela da Lúa e atopan rapidamente, non? Pero sí, que sí. Todas as persoas que se anoten como voluntarios no proxecto de Torre de Mouros teñen un 50% de desconto. Sí, teñen que estar dous días, ¿eh? Teñen que ir a traballar dous días. Teñen que ir a desbrozar e a limpar un par de días. Entonces, un dos días vais a sair gratis. A intención é, pues eso, xuntar canta máis xente para que traballen e que nos axuden con este proxecto. O proxecto arqueolóxico da Torre de Mouros, que a Concellería de Cultura e Deporte pues convoca a todos os veciños para facer, pois, bueno, cuando menos aposta en descuberto e limpar de xestas e outros elementos que a natureza foi capaz de poñer en marcha, e nós sí, non fomos capaces de limpar. Porque foron moitos anos que estuvo abandonada, entonces claro. Sí que se necesita. Pero non só para os veciños, sino para calqueira que esté interesado e que lle guste pues, un pouco a arqueoloxía, ese tipo de cousas, sexa de onde sexa pode vir a axudarnos, e nós estaremos moi agradecidos. Bueno, hai que decir tamén aos nosos ointes que, por exemplo, aqueles que non desexen, bueno, que non queren facer ese traballo, pero si queren aproveitar a Xanela da Lúa para poder facer unha estancia romántica na túa vivenda rural, poden o facer cun precio extraordinario e cunha oferta especial. Sí, pois tamén a poden facer. Esta é unha oferta de dúas noites con aloxamento e desayuno, unha decoración específica na habitación que vayan a utilizar, donde terán ademais fruta e cava, algún bomboncinho, flores, é unha cea de degustación con mariscos da zona. Pues tres ou catro mariscos diferentes daqui da nosa zona, que ti veces por aquí, e sabes que, sí, claro, que merecen apenas probados. Pagan a pena, pagan. Bueno, en principio, este todo, por ahora, Que aquí sempre vai surgindo cousas novas. O sea, sé que ti estás innovando constantemente, estás ofrecendo constantemente cousas para que a xente se achegue. Quizás ofreces a túa casa, pero que a verdade é que o que se ofrece ao chegar a Lira son moitísimas cousas, moitísimas oportunidades e moitísimas cousas coas que disfrutar, non? Non somente con ese que acabas de dicir, ese xacemento arqueolóxico extraordinario da Torre de Mouros, senón tamén, por exemplo, eu vexo na túa página, no teu a fotografía extraordinaria da praia da Carnota. Bueno, eso é... A praia máis longa de Galicia é unha maravilla. Pero ademais, ti que estuvestes en esta zona, creo que foste de saber a Cascada do Ézaro. Eso. A única ría de Galicia que comeza en Cascada. Sí, sí. A Vila de Muros, que é unha maravilla tamén. Tamén empedrada toda inteira. Uh-huh. Temos moitos sendeiros para camiñar. Temos a subida ao Monte Pindo, que tamén é unha preciosidade. Bueno, eu creo que calquera que veña aquí, e de feito, dase... repite. Sí. Temos unha zona moi tranquila, entonces sempre se topa que facer. Sí. O que pasa que, polo que estou vendo e oindo e vexo, pois está renovando sempre, e sempre hai algo novo, non é que lo quedarse estancado, senón que hai que moverlo. Claro, é que... bueno, movelo paisaje, movelo, para que a xente sepa que dice que se hoxe había este aquí, por exemplo, por dicir un rosal, hoxe hai aí que un pino. Ay, no, pero... Que sí. Veixo que... Bueno, ademais destas cousas que se van vendo aquí, temos aquí en Lira, en a zona, en Carnota tamén hai outras asociacións culturales que van facendo cousiñas. Temos campeonatos de ajedrez, bueno... A menudo van aparecendo cousas, o que pasa que esas cousas, como son puntuales, avisamos pues unha semaniña ou 10 días antes. Bueno, claro, normal. En canto sabemos, pero sí que sempre hai xornadas e cousas das que se poda disfrutar. Uh-huh. Bueno, a parte das xornadas, tamén hai que disfrutar da gastronomía. Tú mencionaste catro mariscos, pero aí non hai catro solo, hai moitísimos. Non, aquí hai moitos. De feito, non o vistes no Facebook, pero hai outra oferta, que é unha oferta gastronómica que llega, chamamos Xanela da Lúa Experience, que é unha oferta tamén de 2 noites, con mesmo precio da escapada romántica, e que son 2 noites con unha cea degustación tamén, que consiste en uns aperitivos que serían os embutidos de porco celta, unha tosta de pan con tomate ecolóxico caseiro, ovo de codorniz, unha ensalada de pimentos do piquillo confitados con ventresca e anchoas, e un bacalao. O sea que, que sí que hai oferta. Que bueno, que se pode disfrutar camiñando despois recuperando forzas coa xantar e coas ceas que ofrecedes aí. Sí, claro, porque a xente queixase de que, bueno, que se come máis ou menos ben e que se vai a engordar. Eso non é certo, posto que teñen moito camiño para recorrer. Demasiado, sí. Non, faixo que se pode. Digo que con 2 días non se dá percorrido todas as ofertas que existen por aí, non? Non, o que pasa que con 2 días é como meterlle gusanillo a xente, e unha vez que veñen, xa recuncan despois. Está ben, pues precisamente ese meterlle gusanillo para que despois veñan outra vez. Sí, señor. Sí, eu creo que esta é unha zona un pouco desconocida, pero que unha vez que a xente o descubre, gustalle e repiten. Sí, sí que é certo, sí. Pois, Carmen, que estamos contentos, moi ledos, bueno, sabemos do aprecio que nos tese, yo que che temos nos, porque de verdade temos envexa de tela tan lonxe, tan cerca, para non poder aproveitarse precisamente da vosa compañía, e dolecer que sería estar disfrutando da vosa compañía, seguro. Bueno, en algún momento poderé, de seguro. farémolo, intentamos. Sí. Nalgúnha ocasión xa intentamos, pero non foi complicado. Non puido ser, pero no seguro que si, como dicían os nosos antegos, si Dios nos dá vida, seguro que exactamente. E saúde, seguro que nos achegaremos por aí. Pois sí. Eu estaré encantado de recibirvos por aquí. E convidaremos a todos os nosos ointes e a todos os que nos siguen a que se acheguen, se non queren ir a Xenera da Lugo, por lo menos que se cheguen a Lira e a Costa da Morte, non? Pero, sí, pero a tomar unha copiña de viño, unha conquiña de viño poden. Sí, e máis en algún momento falaremos, igual hasta ya regalamos un fin de semana, si nos parece, non, Xulio? Bueno, eso xa, un poquinho máis, que sea coincidente con algún tipo de evento da autoridade, non? Xa faremos. Sí. Moitas gracias pola túa oferta, Carmen, que bueno, que disfrutedes e que moitísimos éxitos que seguro que xa estás cosechando neles, porque por lo menos nalgúnha película xa está introducida a Xanaria da Lúa, por lo menos a casa, non? Pois sí. Pois sí. Eu teño oído algo de eso, sí. Algo aí. Bueno, moitas gracias a ti, Carmen. Ata outro momento. Un abrazo, hasta logo. Unha persiña moi forte. Nosa amiga Carmen hasta nos ofrece unha fin de semana gratuita para todas as persoas que pedan contactar con nos. Xa veremos a ver si somos capaces de facer ya agasallar aos nosos ointes ou aos nosos seguidores con algunha delas. Veña, vamos a poñer outro bocadinho de música e ao mellor intentamos falar con o señor Rico que nos diga a cuestión da próxima semana que temos festa. Sí, é verdad, non me lembraba. Veña. Festa longa.